delikatnie działać z uwagi na ewentualne potencjalne ofiary. Akcja trwa już kilkanaście godzin. W Brukseli gorączkowe narady, trwa szczyt wspólnoty na temat polityki klimatycznej. Brytyjska Partia Pracy, tak jak ugrupowanie Camerona, za obostrzeniami dla imigrantów z Unii. Strażacy nie przerywają poszukiwań trzyosobowej rodziny w kamienicy w Katowicach, w której wcześniej rano doszło do wybuchu gazu. Poszukiwani są Dariusz Kmiecik, reporter Faktów TVN w Katowicach, jego żona Brygida Frosztęga-Kmiecik z TVP oraz ich dwuletni syn. Ekipy wieczorem użyły ciężkiego sprzętu. Teraz, jak mówi Jeremi Szczegłowski ze Śląskiej Straży Pożarnej, pozostają ręce strażaków. Strażacy na tym piętrze, na tym wysokim parterze cały czas tam ten gruz już ręcznie przerzucają, zrzucają go na zewnątrz. Tam są takie pustki, zidentyfikowaliśmy co jest stropem, co jest sufitem i mamy takie pewne miejsce, gdzie ewentualnie mogliby się znaleźć ci poszukiwani. No ale musimy delikatnie działać z uwagi na ewentualne potencjalne ofiary. W eksplozji 5 osób zostało rannych. Najciężej poszkodowany mężczyzna jest w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach. Wciąż nie jest znana przyczyna wybuchu w Katowicach, ale wśród hipotez brana jest pod uwagę także wybuch butli z propanem butanem. Dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Andrzej Olechowski podkreśla, że najczęściej powodem wypadków nie jest zbiornik z gazem, ale niewłaściwa lub stara instalacja kuchenki gazowej. Z reguły złe podłączenie, czy też wadliwa instalacja, jakieś popękanie, jakieś. Popatrzmy również na ten wąż łączący, czy on jest w dobrym stanie technicznym, czy nie jest jakiś sparciały. Olechowski dodaje, że instalacja nie musiała być nieszczelna całą noc, żeby doszło do tragedii. To nie musi być noc, to mogą być godziny i krócej nawet. To zależy, jaka jest nieszczelność. Taka butla potrafi zniszczyć, zburzyć całą kamienicę, niezależnie ilopiętrową. Co roku w Polsce dochodzi do ponad 50 wypadków związanych z użytkowaniem butli gazowych. Polacy używają ich około 12 milionów. Jest szansa na to, że fundusz rekompensujący biedniejszym krajom koszty ambitnej polityki klimatycznej Unii będzie na poziomie, jakiego domaga się Polska. W Brukseli trwa szczyt wspólnoty na temat polityki klimatycznej. Premier Ewa Kopacz spotkała się wieczorem w kuluarach szczytu z niemiecką kanclerz Angelą Merkel, prezydentem Francji François Hollande'em i szefem Rady Europejskiej Hermanem Van Rompuyem. Według polskich źródeł Francja i Niemcy są skłonne zgodzić się na takie zapisy w dokumencie końcowym szczytu, które spowodują, że mimo ambitniejszego unijnego podejścia do walki ze zmianami klimatu obciążenia dla Polski pozostaną takie jak w obecnych ramach polityki klimatycznej. Nadal nie ma jednak zgody na to, by przedłużyć system darmowych pozwoleń na emisję CO2 dla sektora elektroenergetycznego. Obecny system ma wygasnąć w 2019 roku. Polska chce, by nasze elektrownie mogły z niego korzystać po tej dacie, aby ceny energii elektrycznej nie wzrosły. PiS domaga się wyjaśnień Donalda Tuska w sprawie rzekomej propozycji rozbioru Ukrainy, która 6 lat temu miała paść ze strony Władimira Putina w Moskwie. Mimo że Radosław Sikorski publicznie wycofał się ze swoich słów, to zdaniem posła Mariusza Antoniego Kamińskiego afera nie jest skończona. Dopóki Donald Tusk nie wyjaśni tej sprawy, ta afera nie będzie skończona. Podobnie do czasu, kiedy drugą osobą w państwie, marszałkiem Sejmu, będzie Radosław Sikorski. Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO uważa tymczasem, że nie ma powodu, by Donald Tusk zabierał głos w sprawie swojej rzekomej rozmowy z prezydentem Rosji 6 lat temu. Ci, którzy cokolwiek mogli tłumaczyć, czyli Kancelaria Premiera i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wytłumaczyli, przedstawiając dokumenty i relacje osób obecnych wówczas w Moskwie, z których wynika, że do żadnej bezpośredniej rozmowy między Donaldem Tuskiem a Władimirem Putinem wtedy nie doszło. Kilka dni temu w wywiadzie dla portalu Politico Radosław Sikorski powiedział, że prezydent Putin chciał wciągnąć Polskę w rozbiór Ukrainy. We wtorek wieczorem wyjaśnił w Sejmie, że pamięć go zawiodła i spotkania Putin-Tusk 4 oczy w Moskwie w 2008 roku nie było. Już nie tylko partia Davida Camerona chce postawić tamę migracji na wyspę. Brytyjska Partia Pracy oficjalnie zapowiedziała obostrzenia dla imigrantów, w tym z Unii Europejskiej. Lider opozycyjnych lejburzystów Ed Miliband zadeklarował, że jeśli Partia Pracy wygra wybory w maju przyszłego roku, będzie nalegać na dłuższe okresy przejściowe wobec ewentualnych nowych państw członkowskich Unii, wprowadzi zakaz pobierania zasiłków na dzieci rezydujące za granicą i podwoi wymagany okres zamieszkania, zanim unijni imigranci zakwalifikują się do opieki socjalnej. Ed Miliband, sam syn żydowskich imigrantów z Polski i Belgii, zastrzegł jednak, że nigdy nie zaproponuje wystąpienia z Unii Europejskiej, bo od członkowstwa zależy przyszłość 3 milionów brytyjskich miejsc pracy i tysięcy firm. Miliband nie idzie więc tak daleko jak UKIP i konserwatyści. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. sport i Monika Słukowska. Borussia Mönchengladbach, Besiktas i Tottenham odniosły dziś najbardziej imponujące zwycięstwa w Lidze Europy. Niemiecka drużyna 5-0 wygrała za Polonem Limassol, turecka 4-0 pokonała Partizana Belgrad, angielska 5-1 wygrała ze Strasem Tripolis. Inter bezbramkowo zremisował z Sanetien, 1-1 zremisowały natomiast PSV Eindhoven i Panathinaikos. W naszej grupie, czyli tej, w której prowadzi Legia Warszawa, Trabzonspor 2-0 wygrał z Lokeren. Mecz Agnieszki Radwańskiej z Marią Szarapową zdecyduje o tym, która z tenisistek awansuje do półfinału turnieju mistrzyń w Singapurze z grupy białej. Oczywiście najkorzystniejsze dla nas byłoby zwycięstwo Polki w dwóch setach. Jak mówi trzykrotna mistrzyni Polski w tenisie Katarzyna Nowak, o zwycięstwie zdecyduje jutro dyspozycja dnia. To będzie bardzo ważne, bardzo istotne spotkanie. Wiadomo, że bilans Agnieszki z Marią Szarapową jest na niekorzyść Agnieszki i to tak solidnie. Natomiast ja bym bardziej patrzyła na statystyki co do dyspozycji danego dnia i mecz jako ten jeden, jedyny, a nie patrzyła, co było w przeszłości. W grupie czerwonej pewne awansu jest Simona Halep. Drugie miejsce należeć będzie do Seriny Williams lub Anny Iwanowicz. Wszystko zależy od meczu Serbki z Rumunką. PGA Tour w Zgorzelec przegrał w Eurolidze koszykarzy z Fenerbahce Stambuł 79-91. Mecz odbył się w Lublinie, bo nowa hala Mistrzów Polski nie została jeszcze oddana do użytku. Była to druga porażka turowa w dwóch kolejkach zmagań. Sezon alpejskiego Pucharu Świata tuż, tuż, a tymczasem za najlepszą alpejkę mijającego roku uznano Annę Fenninger. Na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi Austriaczka zdobyła złoty medal w supergigancie oraz srebrny w gigancie. Ponadto zwyciężyła w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata oraz wywalczyła małą kryształową kulę w gigancie. Są nowe wieści dotyczące stanu zdrowia Michaela Schumachera. Lekarz opiekujący się byłym mistrzem Formuły 1 zdradził, że stan kierowcy się poprawia, ale rehabilitacja potrwa jeszcze lata. Schumacher ma doskonałą opiekę w swoim domu i nie jest już ani w śpiączce, ani w stanie wegetatywnym. 15 polskich kickbokserów zakwalifikowało się w Bilbao do półfinałów. Tym samym Polacy zapewnili sobie medale Mistrzostw Europy w formułach low kick, K1 i full contact. Dwa lata temu nasza ekipa wywalczyła na Mistrzostwach Europy 20 medali. Nocą na południu i południowym wschodzie początkowo pochmurno i może padać deszcz, ale potem od północnego wschodu ma się przejaśniać. Zimno w Suwałkach minus 7, w Warszawie minus 2, w Szczecinie i Zielonej Górze plus 5. Jutro kropić może jeszcze słabo na południu Górnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia, a w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, a w Tatrach samego śniegu. Później się rozpogodzi. Będzie od 0 w Suwałkach do 10 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Oh, la, la, la, la, la. Yeah, yeah. We dance and sing. Somewhere in between heaven and hell, Gabrielle, that was her name. Everyone was smiling, even through their tears, under a spell. But in Gabby's eyes, nothing. I asked, do you not like music? She says it's alright, but she dances to her own sad tune. She says, take me away from here. Take me somewhere where love is like breathing. I don't care where we go, long as I'm there with you, baby. Long as I'm there with you. I could tell she's been through pain. I could only dream nightmares to live where you live. Tears well in her eyes, but she wouldn't let them fall. I give the world to know where her smile is. I ask, will you dance with me now? Let me try to figure out the fastest route out of town. She says, take me away from here. Take me somewhere where love is like breathing. I don't care where we go, long as I'm there with you, baby. Oh, yeah. I got a full tank of gas. W audycji Soul, muzyka duszy, wita Państwa. Witają Państwa Ania Regulska i Hirek Wrona. Rozpoczął nasze spotkanie John Legend. John Legend, który jutro wystąpi w Warszawie. Powinien być to fajny koncert. Skoro już jesteśmy przy występach znanych artystów uprawiających taki gatunek jak czarna muzyka w Polsce, to posłuchajmy tego utworu. Black Jesus. They call me white devil, black Jesus. Heaven closes, hell freezes. Eagles tripping, squids keep flipping. Bloods keep blooding, Chris keep creeping. Time keeps slipping, I keep falling. I can't see, but I hear them calling. Balls bowling, players playing. Haters fighting, righteous praying. Dumb breaking man keep making. Brooklyn keep taking, shook ones keep shaking. No time faking, not mean, I ain't chopping no pies, just rising like cream. If you dig in the scene, if you feeling the vibe, throw your hands in the air, scream out you alive and sing. Na na na na na singing. Na na na na na singing. Na na na na na singing. Na na na na na. They call me white Jesus, black Moses. Heaven freezes, hell closes, b-boy poses, punk rock chicks, the kids are alright, but I need my fix. If you dig in the mix, if you feeling the drugs, if you keeping it real, living like thugs, I spit kisses and hugs, I 45 slug, come back on the one, kiss my love gun, I got a look that'll kill, voice that'll carry, half a dozen women, think I won't marry, got trouble on my mind, I'm refusing to lose. Still, I gotta find me someone to abuse. So won't you run, spread the news, help say the word, and jump the fuck back and just act like you heard. They call me white devil, black Jesus. Heaven closes, hell freezes. Black Jesus, white Moses. Heaven freezes, hell closes. Sing na na na na na, singing na na na na na, singing na na na na na, singing. Na na na na, shoo-be-doo, wah, wah, wah, wah, wah, shoo-be-doo, wah, wah, wah, wah, wah. They call me white sinner, black martyr, loud wire, fire starter, jungle brother, redneck cracker. Freak of nature, new world slacker, sex junkie looking for dealer. You can play left, girl, not play a healer. Shit is only getting realer, baby. Haven't you heard that the bird, bird, bird? Yes, the bird's the word. It goes one for the trouble, two for the time, three for my homies and four for their dimes. I'm singing lemon to the line to the break it down. Excuse me, 6 minutes ever last you on, and it go on and on like a rolling stone, baby. Anywhere I lay my hat is my home. They call me white devil, black Jesus. Heaven closes, hell freezes. Black Jesus, white Moses. Heaven freezes, hell closes. Sing na na na na na, singing na na na na na, singing na na na na na, singing na na na na na, I'm singing na na na na na, singing na na na na na, singing na na na na na, singing na na na na na na. Od 14 do 19 listopada wystąpi w Polsce Everlast, współtwórca legendarnego składu House of Pain, ale wystąpi z akustycznymi koncertami, co zresztą Państwo słyszeli, i będzie to 5 miast. W Warszawie w klubie Progresja, w Gdańsku w klubie Parlament, w Poznaniu w klubie Blue Note, we Wrocławiu w klubie Alibi i w Fabryce Krakowskiej. Tymczasem 8 listopada w Warszawie wystąpi Michel Ndege Ocello. shopping for jazz. If the big girls don't mind, to clap or just snap my fingers, I'm trying to decide. The world keeps pushing, gotta flow on its own. Riding the tide of last night, never alone. The falling notes are landslide. Picture perfect love is nowhere. High. Michel Ndege Ocello, czyli Wolna jak ptak, w Warszawie i jeszcze dzień później we Wrocławiu wystąpi. Natomiast dzień wcześniej, 7 listopada, również w Warszawie, w klubie Basen, zaśpiewa ponownie Bilal. It's hot when you come close to me.

Zarówno utwór, jak i teledysk to wspomnienie pięknego lata, ale być może w tej mroźnym czasie warto na taki utwór zwrócić uwagę i zagłosować na przykład na liście przebojów programu trzeciego. Rise of the Sun, Cadillac Dale, DJ HM i oczywiście ten najważniejszy, czyli OSTR. Teraz proszę przyswoić sobie adres kontaktowy do nas, czyli czarny@polskieradio.pl, czarny@polskieradio.pl, bo będzie znowuż do wygrania 5 płyt zatytułowanych Nowe Pokolenie 1444. Płyta to niezwykła, wydana przez Polskie Radio, na której znajduje się wielu wspaniałych wykonawców oraz wiersze poetów z czasów powstania, często nieznanych. Przed nami nie będę mówił kto, dlatego że pytanie jest bardzo proste, żeby dostać tę płytę. Wystarczy wymienić czterech, nie trzech, nie pięciu, a czterech wykonawców, którzy użyczyli swoich głosów i swoich zdolności na albumie Nowe Pokolenie 1444. Oto fragment tego albumu. Budzi mnie huk nad ranem, zły w telefonie zasięg. Mam to opanowane, trzeba iść na barykadę. Rozkazy jasno mówią, teraz nasz życie sprawdzi. Wszelakie sprawy, zagadnienia schodzą na plan dalszy. Mała zaciśnij pasa, nagotuj więcej kaszy. Zostaw żelazny zapas, serio idą cienkie czasy. Musimy coś ogadać i lepiej nie bądź przy tym. Dbaj o obejście mała, módl się za nas, a wrócimy. Idę odcisną, ty proszę czekaj. Stoisz blisko ich w soldateczkach, gdzieś tam za długie palona ziemia. Stawowcy proszą o radomski desant. Zamykaj dobrze bramy, nowych znajomych odpuść. W Pawlaczu jest skidrany patyk, euro, parę dolców. Nie będzie łatwo, ale dobrze wiem co robię. Po to nagrywałem album, żeby agitować w całej Polsce. Szykuj swe ramiona, chcę byś pachniała pięknie. Jak wrócę otrę buzię, póki co masz tę piosenkę. My musimy być mocne. Tam radzicie, bo u nas nie najgorzej. Oglądam nasze foty, przy tym wciąż myślę o tobie. Powiedz Boże, nie proszę, że Antek już nie wróci. Ja się im nie dam, mała, już tak bardzo chcę cię tulić. Dowódca mówił wczoraj, już niedługo potrwa to. Zobaczysz, było warto tę ofiarę oddać, bo w końcu przyjadę, mała, z mojej wędrówki obce. Przydłami kasza mała, rzuć te gary, szykuj pościel. Jak trudno uśmiechać się znowu, do zieleni, do wiosny, do słońca. Nam dziewczynom o gorzkich ustach, nam dziewczynom o ramionach tęskniących. Wiemy przecież, że wrócą kiedyś nasi własni, najdrożsi chłopcy. Wrócą kiedyś, nie wiemy kiedy. Bądź tej swojej wędrówki obcej. My musimy być mocne i jasne. Nam nie wolno płakać i nie wierzyć. Byłoby ciężej, im było daleko. Naszym chłopcom, naszym żołnierzom. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Wszystkie są prawidłowe, a przyszło ich kilkadziesiąt. Sprawdzę tylko czas tego nagrania. 3 minuty 46 sekund. No, są państwo naprawdę znakomici. Za chwilę podam, kto dostaje płyty Nowe Pokolenie, ale jeszcze jest szansa na to, żeby ewentualnie ciekawą odpowiedzią zyskać sobie sympatię i taką płytę dostać. Tydzień temu gościliśmy artystę, producenta, który wydał znakomitą płytę ostatnio, Nocturny i Demony, Czarny Hi-Fi. bardzo ładne. Czarny Hi-Fi. Dostaliśmy bardzo miły list od naszego stałego słuchacza, a jednocześnie od czasu do czasu naszego gościa, Wojtka Olszaka, który napisał, że z bardzo wszedł mu numer Ostrego. Bardzo mi się to podoba, zwłaszcza z ust takiego zawodowca, jakim jest Wojtek. Notabene polecam Państwu nową płytę Ubi Dubi. Wojtek i Michał byli naszymi gośćmi jakiś czas temu. Rozmawialiśmy o tej płycie. Sądzę, że będziemy jeszcze do tego albumu wracać, bo jest bardzo fajny i bardzo Państwu polecam, aczkolwiek muzyka nie jest najłatwiejsza. Teraz przed nami jeszcze troszkę elektroniki, tym razem z Wrocławia. Once upon a time, I remember when I had gave up on my purpose. About a time I remember being so nervous, nervous to think and dream and do what I believe. But once upon a time I remember my mother who said you'd excel when you make heaven out of hell, and heaven, yes, it dwells inside your heart, baby. What you're selling, cause they be talking, walk inside your dream. You're that you can be, yeah. Keep on. And leave nothing on the table. Give me a trillion humanity. Oh, baby. Once upon a time, I remember finding my purpose. Realizing I'm worth it. Twice upon a time, I remember feeling, yes, I did. Falling so short I couldn't sort out where to go. Twice upon a time, I remember my father. He told me that failure saw the road to my success, and I can't fail unless I don't get up. What you're selling, cut that big talk and walk inside the dream. Państwu podobało? Prawda, że bardzo ładne? Night Mars Electric Trio. Teraz powiem, kto dostanie płyty od nas. Nowe pokolenie 1444. Pan Robert Sobczak z Tarnowskich Gór. Tutaj będę stukał troszkę, przepraszam. Zbyszek z Wrocławia. Ania Koźmińska. Kasia Sakowska. i Paweł Olejniczak. Gratuluję, wyślemy płyty pocztą. Natomiast teraz fragment albumu, który zrobił na mnie naprawdę bardzo duże i bardzo pozytywne, jak to się mówi, wrażenie. All hands on deck. All in the front, all in the back, just like that, I'ma blow your mind, take it out on the phone like that All in the front, all in the back, just like that Wasted heart When you left me, you left me with no choice I'm looking for a boy to fill this empty void Kiss the old me goodbye, she's dead and gone, dead and gone oh. Wasted heart You took the last bit of love I've She's dead and gone, dead and gone. Oh, all hands on deck. To fold like a house of cards Kiss the old me goodbye She's dead and gone, dead and gone, dead and gone mm-hmm. One by one I watch you fall down Watch you fall like dominoes Take no prisoners, switch and destroy Baby, look at what you've done One by one I watch them fall down Watch them fall like dominoes Watch them go down Watch 'em go down, watch 'em go down. All hands on deck. And you know that I tried, really gave my all. Everything that we built, hey, baby, you let it fall, you let it fall, and now you want me, hey, pull me back now. And the thing that's so funny is, baby, I'm long gone, I'm long gone. Back. All in the front, all in the back, just like that, like that. I'ma blow your mind, take it out on the phone like that All in the front, all in the back, just like that Moim zdaniem to może być debiut roku. Tina Shee, 21-letnia Amerykanka, która absolutnie zawojowała serca nie tylko fanów czarnej muzyki. Aquarius to tytuł jej albumu, który od początku do końca poraża wręcz niesamowitą elektroniką, ale wszystko to jest osadzone we współczesnym soulu. Ona cudownie śpiewa i płyta jest niezwykła. Absolutnie od początku do końca. Teraz jeszcze chyba też debiutanckie nagranie w audycji Soul Muzyka Duszy. What you mean, I mean, truth be told. I'm only being truthful, you're full with fools. Who feel you full of lies to lie between your lies. It's the strongest thing on the main. Yeah. You should care for it if you can. Yeah.

To naprawdę dla mnie jedno z milszych muzycznych zaskoczeń tego roku. Album sygnowany przez Smokey'ego Robinsona, Smokey and Friends, jego przyjaciele, artyści, których wybrał sobie, zaśpiewali jego piosenki. W tym przypadku była to Mary J. Blige. Za uwagę dziękuję Anna Regulska, Hirek Wrona. To była audycja Soul, muzyka duszy. A na zakończenie wielki, niepokorny z Los Angeles, Flying Lotus. Tym razem głosu użyczył mu Kendrick Lamar. Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Hello everyone. Był początek XXI wieku, kiedy to wrocławski Skalpel opublikował swoje nagrania w Ninja Tune. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Po dwóch doskonale przyjętych albumach nastąpiła 9-letnia cisza przerwana płytą Transit, którą Skalpel otwiera swój nowy rozdział. Będziemy mogli uczestniczyć w tym szczególnym momencie podczas pierwszego występu Skalpela w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Serdecznie zapraszam do wysłuchania koncertu w najbliższą niedzielę, tuż po 20. Michał Margański. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 października, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. W wybuchu kamienicy w Katowicach zginęły trzy osoby. Strażacy odnaleźli ciała.